ักวันต้องเจ็บกลับมาก็เคยย้ำเตือนว่าอย่าไปเชื่อเขาคำหวานกลายเป็นน้ำกรดหยดลงรถใจนงยาวต้องหันมาเล่นบทสาวบทเจ้าน้ำตาเจ็บช้ำเพราะเธอไปเชื่อคนรวยเปรียบเธอของชำรวยป่วยการร่ำหาตัวเขาชอบลองของใหม่อย่าไปหวังทวงคืนมาอย่าเสียน้ำตากับคนที่ไม่จริงใจหวังเรื่องรักมันธรรมดาเราพลาดทั้งมาเริ่มไม่สาคนดีก็มีมากล้นหน้ามนคงเจอสักรายเจอรักจริงใจไม่หลอกลวงบอกแล้วเขาเป็นพรานล่าผู้หญิงเบื่อก็ทิ้งก็ควางห่างไกลไม่ห่วงลืมเขาลืมไปให้หมดบทเรียนฟังในกลางสวงไปรักคนลวงเจ็บสวงแล้วต้องปวดใจก็มีมากล้นหน้ามนคงเจอสักรายเจอรักจริงใจไม่หลอกลวงบอกแล้วเขาเป็นพรานล่าผู้หญิงเบื่อก็ทิ้งก็ควางห่างไกลไม่ห่วงลืมเขาลืมไปบทเรียนฟังในกลางสวงไปรักคนลวงเจ็บสวงแล้ว